Masahaba radhiallahu anhum walikuwa wanapokea hadithi mara mbili. Kuna wakati wanaweza wakapokea hadithi moja kwa moja kutoka kwa mtume, ima kwa kuona ama kwa kusikia, kwa kuwa mtume amesema jambo wakasikia, kwa hivyo wanapokea ile jambo, ama wameona mtume anafanya jambo, kwa hivyo wakapokea kila alichoona mtume anafanya. Hiyo ni sehemu ya kwanza katika hadithi ambazo masahaba walizipokea. Kisha kuna masahaba pia ambao walikuwa wakipokea hadithi ambazo ni kutoka kwa nani? Kwa masahaba wenzao. Kwa hiyo hakuona wala hakusikia, isipokuwa kuna sahaba mwenzake alimwambia jambo ambalo huyo sahaba ndiye aliona ama ndio alisikia, kisha akamwambia sahaba mwenzake. Sasa huyo sahaba anapopokea hadithi hiyo, wakati mwingine anaweza kapokea bila ya kusema kuwa mimi hii sikuona ama sikusikia, ni mwenzangu aliniambia. Anaweza kapokea hadithi hiyo bila ya kusema hivyo. Na kwa sababu masaboti ni udul, kwa hivyo haina mushkili. Lakini sasa mushkili hutokea ikiwa sahaba ampokea hadithi kwa tabi'i. Na pia imetokea hivyo, ya kuwa kuna baadhi ya masaba anaweza kapokea hadithi kwa matabi'i. Sasa wakipokea kwa matabi'i, hiyo hadithi inakuwa inategemea na ule tabi'i. Kwa hivyo bila shaka inakuwa ni mursal, na ni mursal sahaba hiyo. Sasa sahihi hapa katika masala Aisha, muulamu ametafsiri ya kuwa zile hadithi ambazo Aisha mpokea, ya kuwa mtume hakuwahi yeye Aisha kumuona mtume akiswali, baadhi ya muulamu ametafsiri kuwa hadithi hizo maana yake ni kuwa ni kweli Aisha hajika kabisa kumuona mtume akiswali. Na kisha zile hadithi ambazo Aisha mpokea ya kuwa mtume alikuwa na swali, ni kuwa ni hadithi ambazo zingine ampokea kwa masahaba wenzake, masahaba wenzake ambao walimuona mtume akiswali. Lakini sasa kuna zingine ambazo pia si kwa sahaba wenzake, bali yeye mwenyewe Aisha ampokea moja kwa moja ya kuwa aliona pia mtume akiswali. Mfano kama nini? Hii hadithi ambayo tumeisoma ya kuwa mtume aliingia kwa nyumba yake na kisha akaswali nini? Dhuha. Raka ngapi? Raka 8. Kwa yote hii ni tuelewe, ili ukitaka kueleza mtu ambaye labda hadithi hizi zimpokewa na Aisha zote, lakini sasa hii nasema hivi na hii nasema hivi, unaweza kumueleza na bila shaka akaelewa, ikiwa ni amejaliwa na Allah elewe. Kufikia hapo, naona kuwa hiyo ndio hadithi ya mwisho ndani ya mlango huu wa salatu tatawwu. Kwa hivyo kabla tujaingia ndani ya mlango mpya ambao ni salatu aljamaa wal imamati, kama kuna swali labda katika huu mlango laweza kuulizwa. Mlango wote wa salatu tatawwu, fadhali. Tarmudul fisal. Hadithi hii itakuwa ni dalili ndiyo, lakini kuna ile hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kuwa atakayeswali subhi kisha baadaye akae akiwa na msabihi Allah anasiondoke penye ameswali mpaka jua lichomoze, kisha baadaye swali raka mbili, basi itakuwa ni sawa na alifanya nini? Mshikusikia hadithi hiyo. Sasa hii hadithi maulamu ametofautiana ya kuwa hiyo swala ambayo mtume anaeleza katika hadithi hiyo, je, ni katika sunnatu dhuha ama ni alishraq? Naelewa. Sasa wengine wakasema kuwa hiyo nini? Ni dhuha. Na tukisema kuwa hiyo ni dhuha, kwa wale ambao wamesema kuwa ni dhuha, itakuwa bila shaka hiyo hadithi fadhila ambayo imetajwa na hiyo hadithi ni kubwa kuliko hii ambayo unasema. Sivyo? Lakini kwa wale ambao wametofautisha wakasema kuwa hizo ni swala mbili tofauti. Wao wakasema kuwa ile ni salatu bishirak, kisha wakasema kuwa salatu dhuha saa nyingine. Sasa itakuwa kwa mujibu hiyo, hii hadithi ambayo naizungumzia itakuwa inaonyesha fadhila ya hiyo swala. Naam. Na kwa jumla ni kuwa wale ambao wametofautisha wametumia hadithi nyingine ya kuwa mtume alikuwa haswali mpaka jua linuke kwa kiwango cha mkuki. Kwa kiwango cha mkuki. Kwa hivyo, na hii sunna, unaposema kuwa mpaka joto lianza kupata nini changarawe, bila shaka huwa si kiwango hicho, huwa imezidi zaidi. Kiasi cha kuwa nini, ani imepita, labda jua limefika kama saa mbili na nusu, lakini pia inategemea na jua lenyewe litakapochomoza. Litazungumza makalima ama vipi. Lakini kwa jumla huwa limepita. Fikia saa nne, bila shaka hapo sasa ndio huwa yani limeshika joto kabisa lile jua na limefika joto lake katika changarawe. Wallahu aalam. Naam. Swali lingine? Kuna swali pia? Husni. Oh, najikuna tu. Ah, basi, fadhali. Naam. Naam. Kuna imethibiti kuwa unaweza kuunganisha zote. Mathali kama hizi nne. Kuna wengine wamesema kuwa unaweza kuswali nne kwa mfululizo ama kuswali mbili nane mfululizo ama nne alafu nne. Unielewa? Unaweza kuswali hivyo. Lakini sasa yote ni sawa. Kwa sababu hata zile sunna za za dhuhur za baadia pia kuna wale ambao wamesema nini? Ambazo ni nne. Na zile za kablia pia ni nne, ndio? Unaweza kuswali nne na unaweza kuswali mbili. Wengine wamesema unaweza kuunganisha. Na wengine wamesema nini? Unaweza kuswali mbalimbali. Lakini kwa jumla ni kuwa wallahu alam al-amru sa'a. Yaani ni kuwa yote ni sawa. Ukiswali bin sawa na ukiswali bin sawa. Naam, tuanze mlango wa salatu al-jamaa. Babu salati al-jamaati wal-imama. Umlango unaeleza kuhusu swala ya jamaa na uimamu. Na ni kwa sababu swala ya jamaa ikipatikana ndio pia uimamu inapatikana. Ama swala ya jamaa ikikosekana ina maana kuwa hakuna tena imamu hapo. Kwa hivyo itakuwa kila mtu anajiongoza binafsi ni munfarid. Hii swala ya jamaa inaitwa jamaa kwa sababu mbili. Ndio vile Maulana anasema. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya kuwa imeswaliwa kwa wakati wake. Kisha baadaye pia imeswaliwa msikitini. Kwa Mola Mwana anapozungumzia kuhusu swala ya jamaa, huwa anakusudia ni kuwa ni swala ambayo imeswaliwa kwanza kwa wakati wake na pili imeswaliwa wapi? Msikitini. Kwa hivyo tunaposema msikitini, hapa sasa tunakuja katika ile hukumu ya kuwa yani swala ya jamaa ni lazima kwa wanaume kuiswali. Je, hata tunapochukulia kuwa ni lazima kwao kuiswali kama vile tutakapokuja kueleza hapa, kwa sababu pia kuna khilafu kidogo, ni kuwa mtu aweza akasema basi kama ni lazima haina shida, sisi pia hapa tuko wawili na swala jamii inaanzia watu wawili, basi tutaswali hapa nyumbani sababu si muhimu ni jamaa, basi tutaswali hapa nyumbani. Lakini namwambia hapana, ni jamaa ni lazima, lakini tunapozungumzia jamaa hii maana kwa lazima wake unafungamanishwa na msikiti na kisha pia unafungamanishwa nini na wakati. Naam, hiyo ni ya kwanza. Pili, hii swala ya jamaa tunaposema inafungamanishwa na wakati na mahala, sababu msikiti ni mahala pa kuswaliwa, huwa ina maana kuwa yule anayeswali swala ya jamaa ili aitwe ya kuwa yeye yuko katika ile jamaa ni lazima awe atafungamanishwa na yule imamu anayeswalisha swala hiyo. Kwa hivi vitu viwili, kitu cha kwanza ni zama, kwa kuwa yeye na huyo imamu waswali zama moja kwa wakati mmoja. Pili, yeye na huyo imamu waswali mahala pamoja. Na hapa ni kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya watu ambao kwa kutuelewa walitaka kufanya jambo ambalo kwa hakika Muulamu alipinga jambo hilo. Jambo lenyewe vipi? Ni kuwa eti mtu yuko kwake nyumbani alafu anaswali na jamaa ambao yuko msikitini, eti kwa sababu spika inafika nyumbani. Kwa hivyo maana yake ni kuwa na ni wanawake labda, ama labda ni mtu mwanaume lakini ni mgonjwa, kuwa anasema mgonjwa, mimi sitaki nikose hiyo jamaa. Kwa hivyo Allahu Akbar, yeye pia pale Allahu Akbar. Alafu anaweka nia kuwa sasa yuko katika ile jamaa ambayo iko msikitini na iko nyumbani. Sababu tunasema kuwa hapana, hiyo jamaa kama hiyo haikubaliwi. Na kisha ukisema kwa speaker inafika nyumbani, ukifika raka ya pili alafu stima ipotee. Sasa utakuwa unafuata imamu huyo vipi? Utajoje kwenye rukuu au kwenye sijida au wapi? Kwa sababu sasa manake ni kuwa yale mawasiliano yashakatika naitwa. Hakuna tena hapo. Sasa itakuwa jamaa kivipi hiyo? Unaelewa? Kisha kuna wengine si tu kuwa speaker inafika nyumbani alafu swali na jamaa ambao hayuko hapo msikitini. Kuna wengine anaswali kwa radio. Anasha radio. Huko mamlaka huko anaswali jamaa. Alafu yeye radio yake inaswalisha basi pia Allahu Akbar. Naelewa sasa yeye imam wake hapo itakuwa ni ule imam kweli ama itakuwa ni radio? Naelewa? Na sijui radio anaweka mbele ama anaweka ubavuni ama anaweka wapi. Na still pia hiyo radio inaweza stima ikakatika labda ilikuwa inatumia stima. Ikuwa sasa radio ishanyamaza. Sasa atafuta radio gani? Na mitabidi na avunje salati na nini? Aweke betri. Nana. Sasa ni mtihani, kwa hivyo hiyo haikubaliwi. Na jamaa kama hiyo itakuwa haijatimiza masharti ya jamaa ambao tunazungumzia hapa. Kwa kama ni jamaa kwa hali ambao wako nyumbani wakitaka kuiswali waswali pale nyumbani, hao ambao wako hapo na imamu wao. Lakini sisi tu waswali pale kisha iwe nini? Ni kwa tunafuata imamu ambaye yuko mbali na hao, itakuwa ni makosa. Na kisha hiyo redio ambayo anaifuata, hata wakati mwingine inawezekana kuwa labda ni kitu ambacho nini CD tumekuwa. Unaelewa? Kwa hivyo yeye aseme kuwa kumbe ashaanza kuswali Allahu Akbar kumbe ni saa tano ya mchana. Ya angalisa, aseme kuwa madamu ashaanza kuswali kumbe ni wameka nini? Swali ambayo iliswaliwa Idi ile. Sasa wana iswali tena mara pili. Ama swala ya dhuhuri alafu sana hii rewind. Alafu nasema kuwa unafuata nini jamaa. Kwa itakuwa si sawa. Itafaka al-ulamau ala mashru'iyyati salati jamaa. Ulamao mafikiana kwa swala jamaa ni jambo la kisheria. Lakini ikhtalafu fi hukmiha, wakatofautiana kuhusu hukumu yake. Je, ni faradhi, ni wajibu swala ya jamaa ama si wajibu? Swala ya jamaa ni wajiba ama si wajiba? Hasa hapo ni ulama wakatofautiana. Ulama wanne watatu, Abu Hanifa, Malik na Shafi, au wanaona kuwa swala ya jamaa ni sunna wala si wajiba. Kwa leo kama mambo yangekuwa naenda kidemokrasia hapa, tungesema kuwa hawa washashinda. Kwa sababu njoo mara nyingi maimamu huwa tunapowataja huwa ni wanne. Licha kuwa maimamu ni wengi, lakini wale ambao wampata umaarufu mkubwa zaidi ni wanne. Kwa hivyo wanaposema jumhuru huwa namaanisha kuwa watatu wamesema kauli na mmoja kabakia pembeni. Imam Ahmad yeye anasema kuwa hii swala ni wajiba ya jamaa. Na mimi nishie kuambia siku za nyuma ya kuwa kuna baadhi ya watu walitaka kupunguza khilafu ambayo inapatikana katika masala fiqhi. Lakini hao kwa kule kushindwa ile njia ya nini ya tarjih, wakaanza kusema kwa sasa sisi tunaona kuwa ili tufuate njia ambayo haitaleta mzozo sana, kila kauli ambayo ina khilafu tufuate kauli ya jumhuri. Ambo si kweli kusema hivyo. Ni kwa sababu jumhur hao licha kuwa ni jumhur, lakini pia ni wanadamu na wanaweza wakosea. Kwa sababu tukisikia jumhur haimaanishi kwa wale jumhur walikusanyika pamoja alafu wakapitisha kauli hiyo. Hapana. Ni kwa walisikia kauli ya huyu ama kaisoma akaisoma huyu alafu wakaona kwa zinafikia nao wakasema sasa hii ni jumhur. Mapo kila mtu alisema kwa nini? Kwa itihadi yake. Kwa maana hiyo ni kuwa anaweza akosea, kisha wa pili pia akosea, na kisha tatu akakosea, alafu wa nne ndio apate. Kwa hiyo sisi watu tuangalie jumhuri ya kuwa tuwapasishe kwa sababu ni jumhuri, bali tunaangalia dalili. Ni kuwa ni wapi ambapo kuna dalili ya uzito, kisha baadaye hapo ndio tunafanyaje? Tunajua kuwa ndio kauli ya sawa. Kwa Imam Ahmad katika wale maimamu wanne, yeye anasema kuwa swala ya jamaa ni wajibu. Lakini wale watatu wanasema kuwa ni sunna. Naam. Kuna dalili nyingi ambazo kila mmoja amezitumia kwa kutilia nguvu upande wake. Lakini kauli ambayo kufupisha kabisa sisi tuna ichukulia kuwa ina uzito ni kauli ambayo inasema kuwa swala ya jamaa ni wajiba. Ni lazima kwa mujibu wa zile dalili ambazo zimekuja kwa kuonesha jambo hilo. Miongoni mwa hizo dalili ni kwa sababu ya kuwa mtume amesema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim na Bukhari ana Abi Hurairah, walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin. Na hiyo hadithi itakuja tuisome kikamilifu. Ya kuwa kuna siku mtume aliamua na akaweka azma ya kuwa anataka amrishe kuni zikusanywe na kisha baadaye aache swala iswalishwe na mtu mwingine ambaye bila shanga angekuwa ni Abubakar, na kisha aende kwa wale ambao hawahudhurii swala jamaa alafu awachomee nyumba zao. Sasa maulama wakafanya istimbato, wakasema kuwa haiwezekani mtume kwanza akaweka azma kufanya jambo ambalo si la sawa, na kisha kama ni la sawa mtume hawezi akawaadhibu watu, kwa sababu hiyo ni adhabu, pole pole, hawezi akawaadhibu watu kwa kuacha jambo ambalo ni la sunna. Kwa hivyo kule kuweka azma ya kuadhibu kwa kuwachomea nyumba wale ambao hawahudhurii swala jamaa ni kuonesha kuwa nini, swala hiyo ya jamaa ni wajiba, kwa hivyo maisha jambo mali la wajiba. Na kuna riwaya imekuja ikasema kuwa kile kilichomfanya mtume asiwachomee nyumba watu wale ni kwa sababu ya kuelewa kuwa akiwachomea atakuwa amewasababishia madhara wale wasiostahiki kuadhibiwa, kwa sababu kuna wanawake hapo ambao kwao si lazima kuja msikitini, na kuna watoto pia ambao kwao si lazima kuja msikitini, na hizo nyumba pia wananufaika nazo. Kwa ndo sababu mtume akawacha nini, kuchoma nyumba zao. Kwa jumla hiyo ni moja katika hadithi ambazo zategemewa sana na wanaosema kuwa swala jamani wajiba. Na wale wanaosema kuwa si wajiba, miongoni mwa hadithi zao wanasema kuwa unajua mtume amesema salatul fadhi, salatu jamaa tafdhulu ala salatul fadhi bi 27 daraja wa fi riwaya bi 75 daraja wa 20 daraja. Kwa hivyo ni kuwa akasema kuwa mtume amesema kuwa swala ya mtu mmoja huwa inazidiwa na swala ya watu wengi ya jamaa kwa daraja 27 ama daraja 25. Sasa akasema hapa si masala kuwa hii ni wajiba na hii si wajiba, isipokuwa ni masala kuwa hii ina fadhila kuliko hii. Sasa wale wakachukulia kuwa kwa vile hapa mtume alizungumzia kuhusu fadhila ya swala ya jamaa, kwa hivyo inamaanisha kuwa hiyo ni fadhila tu ya kuwa ina fadhila kubwa, lakini haimaanishi kuwa ti ina ulazima. Lakini hilo likajibiwa kuwa si lazima, jambo ambalo lina nini, lina fadhila zaidi liwe eti ile fadhila imezidi tu, lakini nini, eti si kwa sababu ya nini, ya ulazima. Na ni kwa sababu ya kuwa si tunaelewa ya kuwa swala ya mtu mmoja hata kwa wale wanaosema kuwa swala ya jamaa ni wajiba hawapingi ya kuwa swala ya mtu mmoja inakubaliwa. Inakubaliwa. Yaani mtu mmoja akiswali swala peke yake na akaacha kuswali jamaa, swala yake inakubaliwa. Naelewa? Isipokuwa kuna riwaya pia imethibiti ya kuwa mtume anasema yule ambaye ataacha kwenda msikitini na nijali wa msikiti, anikokuwa nasikia dhana na kisha hakuna kilichomzuia kwenda msikitini jambo la kisheria, basi akiswali basi hana swala. Kuna riwaya imekuja hivyo. Lakini sasa riwaya pia maulamu akaitafsiri ya kuwa hapo kusema kuwa yule ambaye atasikia adhana na kisha akawa hakuna kilichomzuia kwenda msikitini na kisha asiende aswali tu nyumbani, huyo hana swala. Maulamu akasema hapo kuwa hana swala haimaanishi kuwa takiswali swala yake isii, hapana, isipokuwa ni kuwa hapo itakuwa hana swala kwa kuwa zile thawabu ambazo atazipata akiswali hazipati. Ni sawa na vile mtume alisema kuwa atakaenda kwa Arafu kisha asimsadikishe baada ya kuwa ashaenda kwake na akamuliza jambo ambalo alikuwa anataka aambiwe, akaambiwa kisha asimsadikishe swala zake siku ngapi, 40 asikubaliwi. Sasa huyo si eti hazikubaliwi kwa hivyo asiswali, anaswali lakini thawabu ndo hana. Sasa huyu pia ni kuwa anaswali swala ya mtu mmoja kwa hivyo lakini atakuwa hana thawabu. Ikiwa lakini nini? Hana udhuru ya kwenda msikitini. Naelewa? Lakini ikiwa na udhuru, sasa hapo tunasema kuwa itakuwa nini? Ile swala ya jamaa imempita, kwa hivyo fadhila ngapi zimempita? 27 ama 25. Kwa hilo halizuii, kwa kuwa licha kuwa fadhila hizo zimempita, lakini pia akiwa hana udhuru basi pia madhambi ameyapata kwa sababu ya kutotekeleza hiyo wajibu. Wallahu aalam. Kisha pia miongoni mwa dalili ambazo zimetumika kwa kuonesha kuwa swala ya jamaa ni wajiba ni hadithi ya Ibn Mas'ud. Na hiyo ni hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Mtume Ibn Mas'ud anasema man sarahu an yalqa Allah ghadan musliman. Atakaye furahishwa akutane kesho na Allah akiwa ni musliman, amesalimika na ni Muislamu sawa sawa, falyusalli hadhihi salawat al-khams haythu yunada bihinna. Basi ni aziswali swala hizi tano za faradhi ule wakati zitakapokuwa zinanadiwa, yani imaadhiniwa. Kwa hivyo uende uswali wakati ule ule, usicheleweshe swala hizo kwa swali peke yako ama wakati umepita. Fallahu shara'a sunan al-huda, kwani Allah ameweka sunna za uongofu. Wa inna hunna, na hakika hizo swala min sunan al-huda, ni katika njia za uongofu. Wa innakum, na hakika nyinyi, la usallaitum fi buyutikum, lau mtaswali hizo swala za faradhi nyumbani kwenu, kama salla hadha al-mutahallifu, kama alivyoswali huyu aliyeacha kuja msikitini, fi baitihi, katika nyumba yake, la taraktum sunnata nabiyikum, mngekuwa mmeacha sunna za nani? Sunna ya mtume wenu. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, na lau kama mngeacha sunna ya mtume wenu basi mngepotea. Kwa kule kupotea hapa ni kuonesha msisitizo na kukotezo na yani umuhimu mkubwa nini wa swala hii ya jamaa. Kisha akasema wala qad raaituna, na hakika ulikuwa unatuona sisi, wa ma yatahallafu ani au masahaba wa ma tahallafu anha, na hakuna katika hao masahaba ambaye alikuwa anaweza asije msikitini kuswali swala jamaa, illa munafiqun, isipokuwa ambaye ni munafiki, tena maalumu nifaq, ambaye unafiki wake unajulikana. Wala qad kana rajulu yu'ta biha, na hakika ilikuwa unaweza ukapata mtu anletwa msikitini kuiswali swala hiyo ya jamaa, yuhada baina rajulaini, anakokotwa kati ya watu wawili, ani huyo amemshika huku na huyo amemshika huku, hata yukama fi saf, mpaka asimamishwe kwenye safu. Na miongoni mwa dalili pia ni ile hadithi ya yule kipofu aliyekuja kwa mtume, kisha akamwambia mtume, mimi ni kipofu na sina kuniongoza kunishika mkono mpaka msikitini, na mji wa Madina umejaa na wanyama hatari hatari, kwa hivyo mtume, je, waniruhusu ni swali nyumbani nisije msikitini? Mtume akamwambia ndio. Kisha alipogeuka mtume akamuita akamuuliza, je, wasikia adhana? Akasema ndio. Akasema basi jibu adhana, na kule kujibu adhana maana yake ni kuwa uje msikitini hivyo hivyo. Hasa mwalimu akasema ikiwa huyu ni kipofu na pia ameeleza na udhuru wake, lakini hivyo hivyo baada kupewa udhuru na kisha baadaye akaambiwa lazima udhurie, ina maana kuwa kwa yule ambaye si kipofu ni mbabi au la, mbabi au la. Na hiyo hadithi ya huyo kipofu, kuna baadhi ya riwaya zinasema kuwa alikuwa ni Abdullah ibn Maktum, ambaye tunajua kuwa baadaye alikuja akawa nani, ni mmoja katika wale waadhini wa mtume. Sababu mtume wale ambao maswahaba walikuwa kimwadhinia maarufu zaidi ni maswahaba watatu, huyo Bilal ibn Rabah, kisha huyo ambaye ni Abdullah ibn Maktum na ibn Abil Mahdhura. Sasa waona kuwa kule mtume kumuhimiza kuwa hivyo hivyo aje kuswali, kweli akakubali mwito huo, na kweli akaamua sasa ni kuja hivyo hivyo mpaka hata akachaguliwa awe si tu kuwa anahudhuria safu ya kwanza ama anahudhuria jamaa asipitwe na jamaa, lakini kuwa pia akawa anahudhuria mapema hata kabla ya watu wengine kufika ili adhini. Kwa jumla hizo ni moja katika baadhi tu ya hadithi ambazo maulama ametumia kwa kuonesha na ulazima wa swala ya jamaa. Na tunaposema swala ya jamaa ni lazima, ani kwa ala kulli fardin wa ainin, kwa kila mmoja wetu mwanaume na ambaye hana udhuru, lakini wanawake si lazima kwao, na wale ambao wana udhuru pia itakuwa si lazima kwao. Na miongoni mwa udhuru bila shaka tunajua nini, nikiwa kuna mvua kiasi cha kuwa mtu ameshindwa kufika msikitini kwa sababu mvua, hiyo ni udhuru. Kama alikuwa anasema kuambia mwadhini wakati wa mvua aseme kuwa salu fi rihalikum salu fi buyutikum, kwa wale ambao bado hajafika msikitini, kwa wale ambao wamefika wanafanya jamu. Na pia miongoni mwa udhuru ni ugonjwa, na pia udhuru mwingine ambao unaweza kawa umetokea. Fadhali, leo tumezungumzia fadhali sunna ya dhuha, na pia tukazungumzia kama utangulizi tu salatu jamaa. Kwa hivyo inshallah, kama kuna swali katika mambo hayo mawili, ingawa jambo la kwanza ndio tumelizungumzia kamilifu, basi laweza kuulizwa. Na mfadhali, masala ya hatari ni masala ambayo ya kuwazi kabisa. Dini yetu Allah ameka kaida, na hiyo kaida pia mtume ameka, na hiyo ndo kaida ambayo hutumika kabisa katika mambo yote ya fiqh na usulu fiqh. Wanasema wama jala alaikum fi dini min haraj, na Allah kasema uridu Allahu bikum ulyusra wala uridu bikum ulusra. Na mtume anasema Allah, mtume anasema inna dina yusrun walan yushadda hadha dina ahlun illa ghalabahu. Na pia hadithi nyingine anasema yassiru wala tu'siru wabashiru wala tunafiru. Almuhimu, hizi ni hadithi ambazo zinaonyesha kuwa Uislamu umejengeka katika msingi gani wa wepesi, si hivyo? Lakini sasa unajua, mara nyingi katika huu wepesi ambao tunauzungumzia, ambao unaitwa udhuru, si tu mtu mwenye ajiamulia kuwa mimi kwa wangu mimi naona kuwa huu ndio wepesi wangu, kwa hivyo mimi nitafanya hivi. Ikiwa basi kila mtu atasema kuwa basi mimi pia wepesi wangu ni kutoswali, mimi naona kuwa bana mimi kuswali ni uzito, kwa hivyo mimi afadhali kwa vile dini nyepesi mimi nisiswali. Kuna haja ya kufanya dini iwe nzito niswali kila wakati? Hasa hapo itakuwa kila mtu anaharibu dini, naelewa. Lakini ukweli ni kuwa sasa kuna kaida nyingine ambayo hutumika katika masala kama hayo, ambayo tunasema ya kuwa darul mafasid muqaddamun ala jalbi almasalih. Darul mafasid muqaddamun ala madha? Ala jalbi almasalih, ani kule kuzuia maafa yasitokee hutangulizwa kuliko kule kufanya yale mema yapatikane. Ani ikiwa una option moja tu ya kuwa utumie una, ani njia moja, una chaguo moja kuwa imo tumie hiyo fursa kufanyaje, kuzuia jambo la shari kufanyika, ama la sivyo uache lifanyike hilo jambo, alafu utumie fursa hiyo kufanya mpaka jambo la kheri lifanyike, je, utanguliza gani? Basi hiyo kaida nasema kuwa tanguliza nini? Jambo la shari, kulizuia lisifanyike. Tumeelewana, si ndio? Kwa katika wakati ule kuna mama mawili yamekutanyika, yamekusanyika pamoja, ya kuwa unataka kwenda kufanya jambo la kheri, kuswali, na pia hapo hapo ni kuwa unataka kuzuia jambo la shari lisifanyike, kwa kuwa usipate na nini? Na maafa. Kwa Mola Mwana anasema kuwa kwa mujibu huo ni kuwa sasa ni kuwa kule kuzuia yale madhara yasitokee ni bora kuliko nini? Kule kutafuta ile kheri ilifanyike. Kwa hivyo itakuwa bila shaka mtu kama yana udhuru, ambaye ana uhakika ya kuwa kweli akitoka itakuwa nini, ni sababu yake ya nini, ya kupata madhara kwa kule kuumizwa ama kuuliwa ama kufanyiwa madhara makubwa. Lakini lazima tuelewe ya kuwa hiyo nini, ni udhuru, ndio itakuwa ni dharura. Lakini sasa katika mlango wa dharura, ulama wana kaida ambazo wanazitumia, wanasema ya kuwa adharura tubihu almahdhura, ani dharura ikitokea basi huwa inaruhusu mtu afanye jambo ambalo nini, ni haramu, ambalo limekatazwa. Kwa hiyo tumekatazwa kuacha jamaa, lakini sasa kwa vile kuna dharura imetokea, basi tabidi tuache. Lakini sasa ile dharura pia tukadaru limadha biqadariha, huwa inapimwa kwa nini, kwa kiwango chake. Kwa wakati mwingine mtu anaweza ile kuwa anashindwa kwenda jamaa si kwa sababu ya kwetu kuna dharura, isipokuwa ni wahmu, ani ni tuseme tu ni uoga. Unajua kuna tungine uoga, ah, kuna giza hivi, nikitoka hapa na kuambia nitapiwa kipanga, ambapo wenzake wakienda msitini, wako wengi tu ambao wametembea kwenye giza wakafika msitini na kuna chochote kilitokea, lakini tayari tu amejenga tu ile nini, khayali na hisia kuwa mimi bana nitaumizwa kwa hii giza yote hii, lazima hapa katikati hapa kuna majambazi hapa. Sasa hiyo mambo kama hiyo hapana. Nitakiwa sasa nini? Utafute tochi. Na pia hata kama ni basi, tafuta company mwambie jana kwa basi nishamba kitoka basi nipitie. At least ni mwani pamoja kama unaona kuwa ni mwoga. Lakini sisi tusingizie kwa vile kuna giza basi mistoki. Kwa nini? Eti kwa sababu nini? Kwa sasa hapo lazima kuna majambazi. Itakuwa si bora zaidi. Kwa sababu gani? Itakuwa yu'udhuru haijafika kiwango chake. Wallahu alam. Lakini pamoja na hivyo sisi nasema kuwa hiyo ni hadithi tu ambayo Maulana anaitumia. Lakini haimaanishi kwa sasa wanasema ani hata kama naam vita vimechacha huko hivyo hivyo nenda tu kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa ni swala jamaa pana. Kwa hivyo kuuliwa na kudhuriwa utapata kuwa Maulana anasema adhararu yuzalu. Adhararu yuzalu. Naam. Wallahu alam. Naam. Mwingine ambaye ana swali? Naam. Swali la pili hilo nadhani yategemea. Mimi naweza kujibu hivyo kwa yategemea. Yule imam ambaye anasema Allahu Akbar ndio bora zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa ametamka kuanzia mwanzo hadi mwisho. Lakini kuna wakati baadhi ya maimamu ima kwa maumbile ama kwa kuzoea na ingawa ikiwa ni mazoea inatakiwa rekebishwe, yani wamezoea kufanyaje? Kutamka kwa sauti maneno mwanzo wake kisha baadaye mengine wanatamka kwa sauti ya chini kiasi ya kuwa hayasikiki. Hasa hapo itakuwa hajafanya nini? Makosa ambayo yanafanya mpaka labda swala iwe na mushkili. Isipokuwa hayo makosa yatakuwa tu yanatia shaka watu ya kuwa labda yeye huwa hatamki ya Allahu Akbar mpaka mwisho, ambapo sisi tunasema kuwa hasa kwa msingi huo inatakiwa nini? Mtu ajiepushe na nini? Na hiyo tuhuma, kwa mujibu wa ile hadithi ya Mtume ambayo ni maarufu zaidi ya Sofia alipoona kuwa maswahaba wamemuona na hawajui kuwa huyo nani, kabida waambie busimameni taratibuni, huyu ni Sofia na mke wangu. Sasa Maulana anasema kuwa hiyo hadithi hutumika kwa chochote ambacho kinawaingiza watu tashwishi, na mtu akiona kuwa hivi jambo nalifanya ingawa mimi najua kuwa mimi mwenyewe natamka hii kalima kuanzia mwanzo hadi mwisho, lakini sasa kwa vile watu hawasikii zile herufi za mwisho wanaweza kadhania kuwa sitamki. Sasa kwa maana hiyo ni bora zaidi afanyaje? Asingize hiyo shubha kwa watu, atamke zote. Na labda kama yeye haielewi unaweza kumueleza kuwa unajua unatamka lakini zile herufi za mwisho hazisikiki. Na mimi nadhani bila shaka unatamka, lakini sasa ni vizuri utamke mpaka harufi ya mwisho. Hiyo ndio bora zaidi, kwa sababu lengo la takbir nini? Tuelewe takbir ina mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuwa ni moja katika mambo ya lazima katika swala. Maulana anasema ile takbira ya kwanza ile ya ihramu ile ni nguzo, lakini takbira zilizobakia zote ni katika wajibati swala. Ile takbira ni intiqal, sawa? Kwa ile wajibu huwa inatimia si kwa kusikika ile sauti, wajibu inatimia kwa nini? Kwa kutamka ile kalima kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tumeelewana? Lakini sasa jukumu la pili la takbir hasa hasa kwa imamu ni kuwa ni moja katika njia ambazo zinawezesha maamuma kumfata imamu. Na maamuma atamfata imamu tu automatically anaposikia ile hamza kwanza Allahu, anajua okay kumbe imamu tayari ashafanya ashapiga takbir. Lakini sasa mushkili ni kuwa utaingiza tashwishi kwa kuwa kwani lakini atamki mpaka mwisho, na kumbe si atamki mpaka mwisho, atamka mpaka mwisho. Ni sawa na wale watu wa tarika wanatuambia sisi unjua hawa hawasomi bismillah lakini ukweli ni kwa kweli atasomi ama tunasoma? Tunasoma, lakini sasa hawa wasikii na wana lazima kuwa sikii, ambapo Mtume alikuwa pia wakati akisoma bila hiyo kusikika. Lakini sasa hii kwa vile Mtume alikuwa akisoma ikisikika ni sunna na ni bora uisome isikike yote, useme kwa mimi naisoma lakini tu ni vile nyinyi hamsikii ile mwisho, hasa kwa nini hutaki tusikie? Hasa ndio hivyo. Lakini kwa kuwa je ikiwa naisoma lakini sana kwa sauti ya chini, je inaleta mushkili katika swala? Haileti mushkili. Isipokuwa tunaingiza tashwishi watu na watu wanaweza kaanza kusema kwa huyu imamu ana ikata ile takbir la kumbe ni kula anaitamka polepole. Wallahu aalam. Naam. Fadhali. Ndio lazima sasa hiyo kwa mwanaume. Ndio lazima kisha kwa mwanaume akiswali nyumbani inakuwa nini? Ni madhambi, isipokuwa akiwa ni mgonjwa na udhuru nyingine ambayo ni katika udhuru za kuacha fika msikitini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shan la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.